Igen. Mert édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mit vagy, mit csinálsz? Köszönöm, akkor most takarítani egy kicsit a konyhámat, hogy... Én meg csináltam kaját, sütöttem krumplit, főkeztem egy halat, tettem bőven bele a paradicsomot, paprikát tettem, hagymát, azt akkor meg volt az ebéd. Jó, tettes. Nem jó ebéd? De nagyon jó. Meg lehet enni. Így van. Hallod, mama, nem keresett engemet senki se. Mert? Én nem vittem a telefont magammal, mondom, hogy nem vittem délelőtt magammal a telefont. De senkinek eszébe se jutottam. Hát, nem hiányoztál senki. Nem csörgetett senki se, hogy na, itt vagy, vagy nem, vagy itt vagy valami. Na jó, ez van. Na jó, csak akartam mondani, hogy... Tata! Tata megfürdött most a lakádba. Attila is megfürdött, majd azt elszoktam én. Hát akkor menni. Majd akkor. Fölkeresünk a dinnyét, elfelejtettünk egy dinnyét. Tudod, hogy még van a padva? Olyan nagy csodás lett. Na, csak nem én látom. Még elfelejtettem te neked meg kóstoltatni a finom cukordinnyét. Majd meg lesz. Elfelejtettem. Azt akartam mondani elve, hogy azért csak főkezdeni azt a dinnyét, mert muszáj főkezdeni, mert tönkremény, nem? Hát lehet, hogy milyen kis tönkremény. Hát azért. Na, jó, lehogy. Úgy kapád egyet kihajított, csak azért, mert hogy hívják, már állat volt, meg minden pedig nem is volt össze. Ez se vagy valami. Lehet, hogy bennünk vagy össze-össze, és az azért, hogy itt csak. Azért mondom, hogy megkörzik, nem menjünk, és egyszerűen sokkal fenni, mert mindent megkör szépen enni úgy sorozatban, nem? Hát, végül a sorozatokat. Nem úgy jött ki a lépés, apád úgy számított, hogy majd szombaton megesszük, de hát szombaton jól laktak, nem köllött senkinek, most akkor vasárnap meg akkor azért nem köllött, mert rohantak. Úgyhogy. Hát igen. Meg vettél nekik is, hogy legyen dinnyék, ugye? Hát egyet elvittek, de másik itt van. Hát nektek is ők ki majd kell tenni, és megkóstolni, nem? Hát meg kell. Jó, na, leteszem azt akkor majd, jó? Jó. Majd hívlak még, jó? Jó. Na, az édesanyám akkor. Szia. Attila!